Szép lány vagy, a legszebb, itt igen. De nekem még nem mondtál igent. Nem kérek tőled semmi mást, csak egyetlen éjszakát. Szép lány vagy a legszebb, itt igen, de nekem még nem mondtál igen. Nem kérek tőled semmi mást, csak egyetlen éjszakát. Hagyj nekem egy esélyt, hidd el, hozzád jó leszek én. Amikor én a diszkóban lementem, a ragamuffit játszották a nevemben. Egy lánynak mondtam, nyugi-hugi, semmi baj. Megjött a junior, megjött a raj. A bárhoz megyek, a rázolok a pultosra. Figyelj csak, egész este itt a Schengen fullosra. Akkor ránézek a DJ-re, ő Hessel már. DJ a kedvenc számom, yes. Folyamatosan hozzák a piákat. Hozzá csak ámulnak itt, milyen komoly brigád van. Aztán feltűnik egy csini baba, engem még. Csak vele fogok itt táncolni. Hey! Gyönyörű a lába, gyönyörű a szája. Egyedül van, de már az egész diszkó rá van állva. Gyönyörű neki a lába, gyönyörű neki a szája. Meg kell olcsom, hogy ő legyen el-elbabája. Oda dzsalok hozzá és azt mondom. Figyelj csak! Szép lány vagy a legszebb, itt igen. De nekem még nem mondtál igen. Nem kérek tőled semmi más, csak egyetlen éjszakát. Hagyj nekem egy esélyt, hidd el, hozzád jó leszek én. Megmondtam hazamenni, csak reggel a tól szabad. Addig testvérem, csak érezd jól magad. Hadd lássák az éjszakai vitézek, ki a legdögösebb ezen a vidéken. Te meg a baby, jó lenne, ha döntenél. Az összes panom a teremben csak minket néz. Csak a miénk lehet az egész éjszaka. A végén úgysem mész haza. Elöntötte a diszkókat a stílus, mint Egyiptomot áprilisban a Nílus. Magyarország minden menő klubja erre ráz. Feszültség 220 volt, vigyázz meg ráz. Buszos, hogy kevere, kavarod, tegere, csavarod, rázod a bunát. Lát már eredeti bastílus, hogyha még mélyebbre mér. Mindenki kevere, kavarod, tegere, csavarod, rázad a bulát már. Jó, rázd meg a testet, csak ennyi az egész. De visszamegyek a kis csajhoz és azt mondom. Szép lány vagy a legszebb, itt igen. De nekem még nem mondtál igen. Nem kérek tőled semmi más, csak egyetlen éjszakát. Szép lány vagy a legszebb, itt igen. De nekem még nem mondtál igen. Nem kérek tőled semmi más, csak egyetlen éjszakát. Hagyj nekem egy esélyt, hidd el, hozzád jó leszek én. Jó, megmondtam már, gyerekek, veledek bulizok itt a házban. A második album a topon, ha szöveget mindenki vágja. Itt a ragamuffin stílus, nem kell, hogy várj most már. Felemel az érzés, felemel a ritmus, amikor a táncolsz rá. Amikor a táncolsz, dobban te veled a szívem már. Baby, kiakasztottad a szívpumpám. Te meg én összeillünk, lehetnénk egy boldog pár. Én a király lennék, te meg a szexi királylány. Na ne csináld már, tudom, hogy imádnám. Szép lány vagy a legszebb, itt igen. De nekem még nem mondtál igen. Nem kérek tőled semmi más, csak egyetlen éjszakát. Szép lány vagy a legszebb, itt igen. De nekem még nem mondtál igen. Nem kérek tőled semmi más, csak egyetlen éjszakát. Hagyj nekem egy esélyt, hidd el, hozzád jó leszek én.